Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Mübarek genç kardeşlerim, ahir zamanda yaşadığınız için, bu ahir zaman ümmetinin çileli bağrında yer aldığınız için sizi mübarek görüyorum. Mübarek bir gençlik olarak sizi Rabbimin selamı ile selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili genç kardeşlerim, şu su şişesi bugünkü insanlığın sanayisinde üretilmiş bir saklama kabıdır. Ekonomik değeri ne kadar küçük olursa olsun, bu şişe insanlığın dünyadaki tarihinin, mesela 5000 sene ise bu tarih, bu 5000 yılın ürünüdür. Çünkü insanlık bir pet şişede su saklamaya ancak 5000 sene sonra ulaşmıştır. Çok basit gördüğümüz bir bardak bile binlerce yıllık birikimin ürünüdür. Avuçla su içen insanların torunları olarak biz bu dünyada yaşıyorduk. Şimdi bardağımız, şişelerimiz bizim geldiğimiz son teknolojinin, insan aklının son ürününün göstergesi olarak önümüzde duruyor. Genç kardeşlerim, insanlık suyu saklama kabında böyle bir ilerleme sağladı. İlk defa insanlık keçi derisinden su matarası yaptığı zaman kim bilir ne kadar mutlu olmuştu. Büyük bir icat yaptığını düşünmüştü. Sonra biz yeni gelen nesiller olarak keçi derisinden matarayla su içmeyi iğrenir olduk. Şimdi pet şişesini icat ettiğimiz için mutluyuz. Bu örneği şunun için verdim güzel mübarek genç kardeşlerim. İnsanlık, babamız Adem Aleyhisselam'ın bu topraklara ayak bastığı günden beri çift koldan hep ilerliyor. Bir tarafta insanlık Allah'a kul olmak için başını peygamberlerin çektiği ve arşa kadar yükselme mücadelesi diye özetleyebileceğimiz bir ilerleme içindedir. 124 bin peygamber bu dünyaya bu ilerleyişin başını çekmek için gelmiştir. En son sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de artık Miraç da sonlanacak, bu büyük ilerleyişin en büyük önderidir. Aynı şekilde Adem babamızla beraber bu topraklara gelen iblis de kendi çapında ve kendi adamlarında büyük bir ilerleme sağlamaktadır. Bundan 1000 sene önce iblis amaçlı kültür, iblis ürünü olan hatalar bu insanoğlunun elinde yine vardı. Tıpkı biz bugün klimalı camilerde namaz kılmayı namaz açısından bir ilerleme olarak becerebildiğimiz gibi, aynı şekilde iblis de kendi çapındaki tuğyanını becerip insanoğlunun daha lüks ve daha rahat isyan etme malzemesi olarak kullanmıştır, becermiştir. Bunun için diyoruz ki genç kardeşlerim, insanlık sağda ve solda, hayırda ve şerde, iyide ve kötüde çift koldan ilerliyor. Allah'a kul olanlar, iman edenler, hayrın, güzelin, insanlığın peşinden koşanlar her şeyi de üst üste koyarak sona doğru gidiyor. İblis de kendi kullandığı adamları ve kendi ekseninde duranları sayesinde kötülüğü, şerri ve yanlışı, zararı ilerletip duruyor. Sonunda ne olacağını hepiniz biliyorsunuz. Hayır, doğru, güzellik kıyamete kadar devam edecek. Şer, kötü, batıl da kıyamete kadar devam edecek. En son Allah yarattığı mülkü olan bu dünyada yarattığı kullarının üzerinden devam eden bu iyilik ve kötülük sürtüşmesini, hakkın üstün olma, batılın hakkı ezme mücadelesini sonlandıracak Allah. Ve sonunda hakkın sahibi olan Allah batılı da hakkı da onları temsil edenleri de neticelendirecek. Bu yeryüzündeki insanın mücadelesi bitecek. Buna kıyamet diyeceğiz. Kıyamet dediğimiz dünyanın sonunu temsil eden bu büyük olay, ahir zaman diye isimlendirdiğimiz bu olay, değerli genç kardeşlerim, ne demek biliyor musunuz? Ta babamız Adem Aleyhisselam'dan itibaren on binlerce peygamberin başını çektiği bu büyük olay, bu büyük mücadele, sonunda Allah'ın İsrafil Aleyhisselam'ı surla emretmesi ile başlayacak bir kıyamet süreciyle son bulacak. Ama bu son bulmada elbette galip olan, son sözü söyleyen, kahhar olan Allah olacak şüphesiz. İblis ve iblisin peşinden gidenler, ona alet olanlar, ona hizmet edenler ebediyen cehennemde kalmak, yuvarlanmak üzere mağlup olup gidecekler. Ahir zamanda genç olmak ne demek biliyor musunuz? Bu baştan beri toparlamaya çalıştığım süreç, ta Adem'den beri Muhammed Aleyhisselam'ın son komutan olarak başında durduğu bu iyilik, güzellik, insanlık, meleklik, Allah adına iş yapma, bu hayrın temsilcisi olma süreci, sonunda Allah'ın kullarının, mümin kullarının, ona iman edenlerin galibiyetiyle bitecek. Çünkü sonunda Allah galip olacaktır. Başında ve sonunda da Allah galiptir, ama bu dünyadaki bu büyük rol gereği insanların içinde iblise alet olanların da bir tür ara sıra nefes almalarına müsaade etmiştir Allah. O kadar. Sonunda galip olan Allah olacaktır. Sonunda Allah'ın hükmü geçerli olacaktır. Fakat sevgili genç kardeşlerim, mübarek gençler, iyi biliniz ki nasıl bu dünyada Allah'a kulluk, Peygamber Aleyhisselam Efendimizle beraber Miraç dediğimiz bir zirveye yükselmiştir. Allah'a kulluk yeryüzünün tamamına yayılacak bir şekilde, her yerde Allah denecek şekilde kutlu bir dava olmuştur. Kanunu gereği Allah'ın batıl iblis de, şerrin sahibi iblis de aynı oranda yükselmiştir. Bugün iblis, bugün şer, batıl, kötülük Peygamber Aleyhisselam Efendimizin zamanında Ebu Cehil'le, Ebu Leheb'le temsil edilen küfür ve tuğyan, azgınlık hareketi, Ebu Cehil'e göre üzerine 1400 yıllık birikim ilave etmiş bir kötülüktür. Ebu Cehil öleli 1400 sene olmuştur ama Ebu Cehil'in kat sayısı binlerce defa artmış bir şerle karşı karşıyayız biz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde kılıç kuşanan Hamza radıyallahu anh, Halid, Ömer, kahraman Ali, Allah'ın arsanı Ali, elbette Allah'ın sahabi, peygamberinin ashabı olarak ulu yüce insandılar. Ama o gün Ebu Cehil alkolünden ve bütün kötülüklerinden dolayı, bir nebze bugünkü birikimli gücünden dolayı Ebu Cehillik yapanlardan daha zayıf ve daha pasifti. Bu nedenle o gün Ebu Cehil'in karşısına Bedir'de çıkan delikanlılar Resulullah'ı müdafaa ederken, Allah'ın dini için orada can vermeye hazırken, Peygamberin aleyhisselamın yanında bunu yaptıkları için gerçekte yeryüzünde bir daha tekrar edilemeyecek çok ulu bir iş yapmışlardı. Sahabi oldukları için. Ancak genç kardeşlerim, mübarek kardeşlerim, biraz sonra size vereceğim mesajı anlamanız için dikkat ediniz. Bugün şer, bugün Ebu Cehil, Ebu Leheb, alkol, kumar, zina, tuğyan, haram bugün kablosuz da ulaşılabilecek hale gelmiştir. Her yere sızabilecek hale gelmiştir. Şer bugün Adem Aleyhisselam'ın karşısına çıkan iblisin adamları olarak bugün 10 bin yıllık tecrübesiyle karşımızdadır. İblise adam olanlar, iblise hizmet edenler binlerce yıllık iblislik birikimiyle karşımızdadırlar. Dolayısıyla bugün imanını koruyan genç bir kız bu ümmetin topraklarında asiye olmak için ben hazırım ya Rabbi diyen bir kız, ben Üsame olmak için, Muhammed Aleyhisselam'ın ayağının altında toprak olmak için hazırım ya Rabbi diyen bir delikanlı bugün 50 kere katmerlenmiş Ebu Cehil'le, küfürle, tuğyanla karşılaşmak zorundadır. Bunun için sevgili genç kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bugünün bu mübarek gençlerini, bu salonlara sığmayan genç hanımları, genç kızları mübarek beyninde hatırlayarak "Ah benim kardeşlerim" diye ahlandığı zaman kardeşlerim ifadesi yanındaki sahabileri tarafından dikkat çekmiş. "Biz senin kardeşin değil miyiz ya Resulallah?" demişler. Buyurmuş ki "Hayır, siz benim sahabilerim, yani arkadaşlarımsınız. Bir de beni görmeyen, beni sadece Kur'an'dan ve hadislerimden duyan bir nesil gelecek. Beni görmedikleri halde onlar Resulullah'a can vermeye hazır olacaklar. İşte onları özledim. Onlar benim kardeşlerimdir" buyurdu. Ahir zamanda genç olmak, Resulullah'ın hasretini çektiği hanım mümin olmak demektir. Bu zamanda mümin olmak, bu zamanda Kur'an'a ehil olmak, bu zamanda Resulullah'ın sünnetini aleyhissalatu vesselam, din bilmek, hayat bilmek, 50 kere Resulullah'a hasretle yaklaşan iman sahibi olmak demektir. Bunun için genç kardeşlerim, adınız gibi bilesiniz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabisi olmak bir daha kimseye nasip olmayacak. Sahabilik başka bir şey. Tıpkı melek yaratılmak gibi bir nasip meselesi bu. Ama bugün sevgili peygamberim çok iyi biliyordu ki küfür, şirk, iblislik 10, 20, 30, 40, 50 kere çarpılmış olarak bu gençlerin karşısına çıkacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok iyi bildirilmişti ki internet diye bir bataklık müminlerin, gençlerin ahlakıyla, imanıyla, insanlığıyla oynayacak. Toprakların çürümesine neden olacak kadar fasit ve fasık bir dairenin bütün insanlığı kuşatacağı Resulullah'a bildirilmişti. Onu gören, gözleriyle görüp iman edenler şanslıydılar. Mucize üstüne mucize görüyorlardı. Şimdi bu salonun binlerce genci, ümmeti Muhammed'in kızları ve delikanlıları, dini sulandırmak, dini yaşanmaz hale getirmek, ürkülür bir nesne olarak görme fitnelerinden başka bir şey görme nasipleri yok. Küfür 50'ye çarpıldı. Küfür 50 kere güçlendi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugünün bütün gençlerine o günden hasretli selamlar yollayarak buyurdu ki, genç kardeşler, bunu avucunuza yazınız, zihninize yazınız, yarından itibaren Müslümanca hayatınızın nasıl olması gerektiğine bir başlık olarak bunu koyunuz. O gün ashabının yüzüne baka baka, Allah onlardan razı olsun, Ebu Bekirlerin, Ömerlerin, Üsamelerin, Nesibelerin, Ayşelerin, Hafsaların yüzüne baka baka onların duyacağı şekilde dedi ki, o gün beni sadece kitaplardan okumaktan başka tanıma imkanı bulmayan o günün Müslümanları, bir tanesi o gün sizin 50 katınız kadar sevap kazanacak Allah'tan buyurdu. Neden biliyor musunuz? Çünkü Ebu Cehil'in öldürüldüğünü Bedir'de gördün mü? Şirkin kafasının ezildiğini gördün mü? Zaten iman etmek zorundasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'yi fethettiğini görenler, Ebu Sufyanlar, biz de iman ettik demekten başka çare bulamadılar. Her gün İslam toprağının bir kalesinin düştüğü, her gün İslam'a yeni bir fitnenin sokulmaya çalışıldığı, her gün Müslümanların kardeşliğinin zedelenmeye çalıştığı, ümmetten olmanın utanıl bir işmiş hale getirildiği bir zamanda sabah namazına kalkmak, ahlaklı olmak, ben ümmeti Muhammed'tenim, Allah'ın kuluyum, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyim, bu ümmetin çocuğuyum, haram bana haram, yasaklar benim için, cennet benim için, ey Rabbim, 1000 sene de ömür versen, 1000 yılda yaşatsan beni, faize bulaşmam, harama el tutmam, harama yaklaşmam, meleklerin şahit olsun, yer şahit olsun, gökler şahit olsun, ben ölürsem gökler ağlar, yer ağlar, çünkü yer ve gök benim secdeme şahittir Allah'ım diyen gençler, siz hiçbir zaman sahabi olamayacaksınız ama 50 defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında namaz kılanların namazı gibi değerli olacak sizin namazınız. Ahir zamanda genç olmak budur. İnternetin İslam'ı bombardımana tuttuğu zamanda genç olmak, ahlaklı olmak, iffetli olmak, Kur'an'a sarılmak, Resulullah'ın sünnetini, hayatın oksijeni bilmek, ahir zamanda, fitneler zamanında, fesat zamanında ben Allah'tan haya ederim, ben Rabbimden kopmam, ümmetimi bırakmam, ben ailenin sahibiyim, aile çocuğuyum, iffetim benim hayatımdır, namazım benim canımdır, ahlakım benim kimliğimdir diyen genç olmak, 50 kere Resulullah'ı görmek aleyhissalatü vesselam ve Üsame olmak ve Nesibe olmak demektir. Bunu Resulullah söylüyor aleyhissalatü vesselam. Ah benim kardeşlerim, ah benim hasret duyduğum kardeşlerim, beni görmeden Resulullah diyeceksiniz siz, sünnet diyeceksiniz, Müslümanlık diyeceksiniz, şeriat diyeceksiniz, ahlak diyeceksiniz. Size göre bir kere yapılmış olacak bu eylem ama Allah bunu 50 defa Resulullah'a sarılmak, 50 kere Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılmak, onunla hac etmek olarak görecek. Neden biliyor musunuz gençler? Mübarek genç kardeşlerim, sizin Bedir'e gitmeniz gerekmiyor. Çünkü şirk artık Bedir meydanında ashab-ı kiramı beklemiyor. Herkesin evine, iş yerine, camilerin önlerine varıncaya kadar faiz burnunu soktu, haramlar yayıldı, zina ucuzladı, ahlak değersiz hale getirildi. Anne baba Allah'ın koruması altında olduğu halde arkadaş statüsüne indirildi. İnsanların sözüne güven kalmadı. Kardeşin kardeşe bakışı kapitalist mantığa mahkum hale getirildi. Böyle bir zamanda herkesin kapitalist kafayla düşündüğü, kardeşin tarlasına göz dikebildiği bir zamanda Allah korkusunun, ölüp mezara girip ahirete yürüme endişesinin insanlardan kalktığı bir zamanda, gecenin karanlığında da gündüzün aydınlığında da, köyde de şehirde de, fakirken de zenginken de, gençken de yakışıklıyken de hastayken de, nerede olursa olsun Allah benimledir, Allah beni görüyor, melekleri görüyor diyen nesil, Resulullah'ın ah kardeşlerim dediği nesildir. Siz Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam ümmetisiniz, Müslümansınız. Buna hamd edin, şükredin, secdeye kapanın, bir kere daha Allah için ayağa kalkın, yine secdeye kapanın, deyin ki ya Rabbi, o senin peygamberinin özlediği mübarek genç var ya, küfrün 50 kat güçlendiği bir zamanda, yılmayan, dökülmeyen, kelime-i tevhide sığınan, ahlakını, oksijeni bilen, ahlakını içtiği su kadar değerli bilen büyük mübarek nesilden biri olmayı bana nasip et ya Rabbi diye secdeye kapanınız, dualar ediniz. Ey mübarek gençler, Diyar-ı Bekir'in kızları, Diyar-ı Bekir'in delikanlıları, sizi Resulullah bu sözünüzde sadık olmak üzere bekliyor. Bugün size bu müjdeyi vermesinin anlamı nedir biliyor musunuz? O bir gün Havz-ı Kevser'in etrafında onu müşriklere karşı destekleyen Ebu Bekir'iyle, Hadice'siyle, Ömer'iyle, Ayşe'siyle, Nesibe'siyle otururken, inşallah hepimiz beraber geriden gelirken, gerisinden bu ümmetin yeni nesilleri gelirken, biz Resulullah'a sunulduğumuz zaman havzının başında adınız gibi bilin, vallahi bizi sunarken melekler ey Muhammed, internet bataklığında seni satmayan, internete rağmen, medyaya rağmen, liberalizme rağmen, kapitalizmin ağırlığına rağmen Resulullah diyen, sünnet diyen nesil bu nesildir deyip Allah'ın izniyle bizi internet çağının mümin, muvahhid, ahlaklı gençleri olarak Resulullah'a sunacaklar. O gün Ebu Bekir'ine bir kere sarıldıysa, ey mübarek kız, ey mübarek delikanlı, sana vallahi 50 kere sarılacak. Çünkü Ebu Bekir radıyallahu anh onu Kabe'nin içindeki putlara değişmemişti. Puta, Lata, Uzza'ya, Menat'a lanet olsun demişti. Ebu Bekir kıymetli olmuştu. Allah ondan razı olsun. Şimdi Lat, Uzza, Menat internet oldu, medya oldu, çirkin sokaklar oldu, ahlaksızlık oldu. Bunların hepsinden sıyrılıp ben buradayım ya Resulallah diyebiliyor musun? İşte ahir zamanın prim yapan genci sensin. Sensin. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından 3 gün önce sancağı yani İslam'ı olduğu gibi 17 yaşında bir delikanlıya teslim ettiyse, Üsame o gün 17 yaşında Muhammed Aleyhisselam'ın göklerden Miraç'tan aşağı inerek gelen Muhammed Aleyhisselam'ın sancağını teslim aldıysa, bugün Resulullah'ın ahlak sancağı, ibadet sancağı, iffet sancağı her birimizin elindedir. O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vefalı davranan Üsame bugün sizsiniz. Sizsiniz. O gün Uhud'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi canıyla koruyan Nesibe sizsiniz. Bugün müşrikler Resulullah'ın bedenine saldırmıyorlar ama ahlakını yok kabul ediyorlar. Müslüman kadının iffetini çiğnemek istiyorlar. Siz bugün Ebu Bekirlik adaylarısınız, Üsamelik adaylarısınız. Resulullah'ın ahlakı, sünneti, sabah namazı sizlere emanettir. Ya bu emaneti çarçur edeceksiniz, yarın vefasız gençler olarak Rabbinizin huzuruna gideceksiniz, ya da bugün her biriniz Üsame olup Asiye adayı olup ben varken Resulullah'ın sabah namazı asla unutulmayacak, ben varken bu evde yalan konuşulmayacak, benim olduğum yerde gıybet olmaz, ben varken Kur'an unutulmaz diyeceksiniz. Yarın siz Peygamber Aleyhisselam'a vefa gösteren, zor günlerde, internet günlerinde, emperyalizmin kudurduğu zamanlarda Resulullah'ı Aleyhissalatu vesselam yalnız bırakmayan mübarek mücahit, yürekli, yatağında da ölse şehitlik azmiyle yaşadığı için şehit olup Hamza ile buluşan, Mus'ab'la buluşan delikanlılar olacaksınız. Ayşe, Hatice, Asiye sizi bağrına basacak. Dedesinin yanına götürecek Hüseyin sizi. Bunu bilin. Çünkü dün Ebu Cehil vardı. Lat'ını, Uzza'sını, Menat'ını savunuyordu. Bugün Ebu Cehil'in güya kendisi yok. Ebu Cehil'e 50 kere rahmet okutacak. Rezillikleri dünya emperyalizminin gücüyle Müslüman çocuklarına doğduğu günden beri aşılayan bir zulüm dünyası var. Bu zulüm dünyası senin dik duruşunla, Resulullah'a teslim olmanla, onun yanında vefa göstermenle, Resulullah'ın sünnetine, mirasına, anan, baban, her şeyin dahil hiçbir şeyi değiştirmeyecek azim ve gayret içinde olmanla, Allah'ın izniyle bugün sen varsın. Bugün Ebu Bekir'in koltuğunda oturuyorsun. Üniversitede olman, camide olman bu sonucu değiştirmiyor. Evlenmen, çocuk sahibi olman, beşik sallaman bu işi değiştirmiyor. Onun için genç mübarek kardeşlerim, sizleri niye mübarek diye andığımı anladınız mı? Sizden Resulullah ne bekliyor? Anladınız mı? Siz sıradan bir Müslüman değilsiniz. Namaz kılarak sadece borcunuzu yerinize getiremezsiniz. Sadece başörtü taktığınız için vefanız yerine gelmez. Siz başörtüyü hem kafanıza hem beyinlerinize takarak Allah'ın şeriatını uygulayan, bu şeriata kurban olmaya hazır olan son insan kaldıysa dünyada, bir minareye çıkıp ey Rabbim, göklerin, yerin ve meleklerin şahit olsun ki bu dünyada benden başka kimse kalmadı, bir ben kaldım, Muhammed Aleyhisselam'ın Medine'de getirdiği şeriatın kulu, kölesi, toprağı olmaya hazır bir ben varım, beni kabul et ya Rabbi de, tıpkı Firavun'un ana rahmindeki çocuklara müdahale ettiği zaman, hiç kimsenin Allah demeye cesaret edemediği zaman, bir kadın 10-20-30 sene o zalim tağut Firavun'la aynı yatağa yattığı halde, onun karısı olduğu halde Allah düşüncesi, imanı kükreyip Firavun sen kimsin? Allah'ı var bu kainatın diye haykırdı. Sonra da Firavun onu 4 çiviyle ellerinden ve ayaklarından yere çaktığı halde ağzını açıp Ey Rabbim, bu Firavun'un sarayını lanetliyorum. Sen cennetinden bana bir oda ver. Bu Firavun'un bütün mülkü feda olsun senin yoluna diyen Asiye var ya. Şimdi ey Müslüman genç kız, ey ahir zamanda yaratılan genç mümin kız, işte Allah seni Kur'an'ında Asiye olmaya çağırıyor. Bütün erkek müminlere de dahil, iman edenlerin orijinal örneği Asiye'dir diyor, Meryem'dir diyor. Haydi Meryem takva bir babanın, annenin kızıydı. Asiye Allah demeyen, ilah benim diyen Firavun'un karısıydı. Asiye sabahlara kadar namaz kılan bir kadın değildi. Ama bir kere Allah dedi. Allah'tan yana tavır koydu. Firavun'u reddetti. Musa'nın Rabbi ile beraberim dedi. Allah da onu kıyamete kadar iman edenlerin en canlı, en orijinal örneği olarak Kur'an'ına koydu. Bugün eğer tuğyan, Allah'a baş kaldırı bu kadar azdığı bir zamanda İslam'ın içine fitnelerin, Müslümanların arasına boğuşmanın sokulduğu bir zamanda sizden biriniz ey Rabbim bugün bütün dünya firavunlaştıysa ben de Asiye olmaya hazırım, beni Asiye olarak kabul et Allah'ım deyin, samimi olun. Sonra da gelinliğinizle, çeyizlerinizle, bebeğinizle, çocuğunuzla lüks bir dairede yaşasanız da bu niyetle, bu samimiyetle yaşadığınız sürece ölürseniz sizi Allah yarın Asiye ile diriltir. Bu ümmetin Asiyesi olursunuz Allah'ın izniyle. Yeter ki liberalizm, kapitalizm ve şirk düz şirk sistemlerinin oluşturduğu ne kadar izin varsa, Allah'a karşı oluşturulmuş ne kadar İsyan hareketi varsa, İslam'ı, Müslümanlığı ezmeye çalışan her ne kadar güç varsa, hepsine karşı içinizden Allah'tan başkası yok, Muhammed Aleyhisselam'dan başkası yok, Medine'deki İslam benim İslam'ımdır, yüreğim Resulullah'a feda edilmiştir demeye hazır olun. Hiç merak etmeyin, karanlık ve sessiz bir odada içinizden geçirdiğiniz bu duyguları melekler kaydedecek. Göğüslerdekini bilen Allah sizi duyacak ve insanların ilim ilim inledikleri mahşer yerinde kendisini asiyelik adayı olarak gören genç kızlar özel bir yerden Asiye'nin bulunduğu salonlara davet edilinceye kadar sabredin, yeter ki sabredin. Sizi Asiye bekleyecek, Hatice bekleyecek, Peygamber Aleyhisselam bekleyecek, Allah bekleyecek sizi orada. Ve genç kardeşlerim, siz ahir zamanda genç oldunuz ya, ne mutlu size, ne mübarek bir nasip Allah size bağışlamış. 50 kere oturduğunuz yerden 50 kere Resulullah'a selam vermiş gibi olacaksınız. Ben sizin yerinizde olsam arşın gölgesinde yürüyen genç olmayı isterdim. İsterdim ki bu gece Resulullah'ı rüyamda göreyim, 50 kere yanaklarımı öpsün, ayaklarına kapanayım, ben buradayım ya Resulullah Allah diyeyim. Yeter ki, yeter ki sen gençler, gençler, sadakaya muhtaç bir peygamberimiz yok bizim. Üstelik sadaka, zekat onun çocuklarına da, torunlarına da, nesline de haramdır üstelik. Dinimiz sizden sadaka istemiyor. Dinimiz sizden körü körüne gidip birisinin kurşununa hedef olacak karambole gitmenizi de istemiyor. Sadece sizden kimsenin olmadığı bir odada, karanlık bir odada, annen baban uyurken, hatta onlar umredeyken mesela internetle baş başa kaldığında internette haram bir sayfa önüne çıktığında kendini eyvah ateşe düştüm kurtar beni Allah'ım diye feryat ettiğin anı Allah görmek istiyor. Şimdiki imtihanımız bizim 50 kere orijinal Müslüman olmanız sizin o internetin karşısında ne yapacağınız da belli. Sizin gençliğinizi, hareketli kanınızı, kendi kişisel veya yöresel ya da uluslararası şeytanlık projelerine alet ettirmek isteyenlere karşı benim kanım, benim düşüncelerim, hatta benim gözümün feri bile Allah'tan başkasına, Muhammed Aleyhisselam'dan başkasına helal değildir. Benim tek bir nefesim bile Allah'tan başkası için harcanamaz deme cesaretini gösterin. Sonra da bilin ki o gece bu feraseti, bu ciddiyeti gösterin. Uyuduktan sonra eğer sizin ruhunuzu alırsa melek, bilin ki sabahı Resulullah'la berabersiniz, Üsame ile berabersiniz, Enes'le berabersiniz. Sizi Enes bekliyor, Ali bekliyor, Halid bekliyor, Osman bekliyor, Ömer bekliyor, Ebu Bekir sizin için kıyamda sizi bekliyor Allah'ın izniyle. Ucuza gitmek yok. Muhammed Aleyhisselam'ın kardeşlerim dediği nesil, ucuza gitmek yok. Biz her gece yatağa girdiğimizde inşallah yarın Rabbimin inayetiyle Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'la buluşacağım umuduyla yatağa gireriz. Sabahleyin kalktığımızda da ey Rabbim bugün akşamı görmeyi bana yazmadıysan beni peygamberime ulaştır. O bana hasretti 50 kere, ben ona milyar kere hasretim. Bizi buluştur ya Rabbi deyin gençler. Ahir zamanda yaratıldıysak biz de ahir zamanın kıymetini biliriz. İblis şu kadar büyük birikim yapıp da bütün insanlığı şerrin aleti haline getirmek için uğraşıyorsa işte görüyorsunuz ki Allah da peygamberinin lisanıyla bu ahir zamanda yaratılan gençler için özel müjdeleri var, özel programları var. Hepiniz duymuş olmalısınız. Ne diyor Peygamber Aleyhisselam Efendimiz? Bu fitne zamanlarında, kargaşa zamanlarında Resulullah'ın sünnetine uyup namaz kılmak, ibadet etmek, Mekke'den Medine'ye Resulullah'a hicret etmek gibidir diyor. Ey gençler, siz bugün sabah namazı kılıyorsunuz da camiye gidiyorsunuz da size hicret etmek gibidir diyor ya peygamberiniz. Bir düşünün Allah aşkına, Mekke'den Medine mağarada 3 gün saklanıp sonra hicret eden kimdir Allah için söyleyin bunu. Kimdir ilk muhacir Resulullah'tan sonra aleyhissalatu vesselam? O Mekke'den Medine'ye peygambere hicret eden adam Ebu Bekir'dir. Siz bu fitne zamanında fitneye alet olmayın. Resulullah'ın dinini aleyhissalatü vesselam şeriatını ucuza pazarlamayın. Kendinizi ucuz görmeyin. Takkeniz var veya yok, sakalınız var veya yok, şalvarınız var veya yok, bu ümmetin çocuğusunuz. İster şalvar giyin, ister pantolon giyin, ister imam hatipli olun, isterseniz tarlada çiftçi olun, Muhammed Aleyhisselam'ın kardeşisiniz siz. Allah'ın izniyle siz büyük bir projenin, yani Allah'ın Adem babamızdan beri biriktirip biriktirip en son Miraç zirvesine taşıdığı iblisi de iyice yuvarlansın adamlarıyla beraber diye onu da yukarılara kadar çıkardığı ama İsrafil'in suru ile beraber herkesin Allah'a yükseldiği, iblis ve adamlarının cehennemin çukuruna düşeceği bu büyük projenin bu zamanındaki çocukları olarak ey Muhammed Aleyhisselam'ın gençleri, siz ahir zamanda yaratıldıysanız asla şanssız değilsiniz. Belki Resulullah'ı göremediniz, göremeyeceksiniz de, ama o sizi 50 kere görmüş, 50 kere elini size öptürmüş gibi sevdiğini bilesiniz. Bunu size müjde etmiştir. Resulullah'ın sözü haktır, müjdesi haktır. Siz de iman ehlisiniz, imanınız haktır. Bilin ki, bilin ki sadece bir nefes kalmıştır. Onunla buluşup bu hasreti gidermek için, ey gençler, ahir zaman gençleri, fesadın, fitnenin, kargaşanın zirveye çıktığı zamanın gençleri, dik durun, sabredin. Sizin için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1000 küsür senedir sabrediyor sizle buluşmak için. Siz de sabredin, fitneye alet olmayın, harama düşmeyin, interneti kullanın, internet sizi kullanmasın. Paranız olsun, parayı kalbinize koymayın, cebinize koyun. Sabah namazını ihmal etmeyin, yatsı namazını camiye gidin ve sakın camide namazımızı imam kıldırdı demeyin. Diliniz kurur, imam değildi o, önünüzdeki Resulullah'tı, yanında Cebrail'i vardı, Mikail yanındaydı, siz onu caminin imamı zannettiniz. Cami imamı değil o, imam bir sembol orada. Sen Resulullah'ı görmek için gittin. Birileri gece rüyasında Resulullah'ı görmek için uğraşa dursun, sen gün gözüyle Resulullah'ı gördün. Geldim ya Resulullah dedin. Binlerce melek seni kaydetti. 10 senelik, 20 senelik bu dünyada bırak Resulullah'ı da görme, Cebrail'i de görme, ebediyül abad kalacağın, yüz binler, milyonlar değil, sonsuza kadar kalacağın Resulullah'ın içtiği sudan, Havz-ı Kevser'den içeceğin güne kadar sabret, sabret. Seni kapmasın kargalar. Bil ki seni Resulullah da bekliyor, şeytan da bekliyor. Allah da kime gideceğini ölçmek için sana irade vermiş, süre vermiş. Aman genç kardeşim, sen ahir zaman gencisin, 50 kere muştulanmış bir gençsin. Sana müjdeler olsun, sana her şey feda olsun. Sana değil, buradaki bir saatlik beraberlik, bir dakikalık beraberliğin için bütün hocaların ömürleri feda olsun. Yeter ki sen haramla karşılaştığın gün ben Allah'tan korkarım de, ben bunu yapamam de, ben alemlerin Rabbinden utanırım de. O zaman üniversite mezunu olmasan da, o zaman sen fakir de olsan, siyasi kimliğin olmasa da, kime benzeyeceksin biliyor musun? Sarayındayken Roma imparatoruna ayak ucundan bakıp onu pis bir fare gibi aşağılayıp, sen kim oluyorsun be Roma'nın çöpçüsü, biz göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'a kulluk ederiz, sen imparatorsan haddini bil diyen ve sonra Allah'ın bir mağarada 300 sene canlı tuttuğu Ashab-ı Kehf gibi delikanlı ol. Küfrün, şirkin, fitnenin, bu ümmete zarar verecek akımların senin karşına cici kılıflarla, orijinal cümlelerle çıktığı bir zaman sen bunu şeytanın tuzağı olarak gör, reddet. Secdeye kapan, Allah'a sığın. Rabbim ben senin yolundan dönmem de, şeriatından taviz vermem de, o zaman seni Allah bir mağarada değil belki ama bu merhum ümmetin bağrında 300-500 sene yaşatsın. Seni hayırla yad edelim, ey zamanının Selahaddin'i diyelim, ey yiğit genç diyelim, ey bu zamanın asiyesi Meryem'i kadın diyelim, biz diyelim, bizden sonraki nesiller desin, bütün ümmet seni hayırla ansın ta kıyamet sabahına kadar. Zaten kıyametin suru üfürülür üfürülmez de karşında Resulullah'ı bulacaksın. Şimdiden kutlu olsun, yürüyüşünüz kutlu olsun, mübarek olsun. Ey mübarek nesil, hepiniz Allah'a emanet olun. Allah yardımcınız olsun, yarınız, yaranınız olsun. Selamun aleyküm.